nie bój się, lecz zło dobrem zawsze zwyciężaj w miłości. Wspinaj się do nieba po miłości, stopnia brama się otwiera, wejdź na szczyt miłości. Jeśli chcesz dziś poznać mnie, jeśli chcesz zakochać się, odkryj piękno w cichym służeniu drugiemu dla miłości. Kocha ten, kto spala się. Gdy na twych oczach zgrzeszy 100 razy, kochaj, wspinaj się do nieba po miłości, stopnia brama się otwiera, wejdź na szczyt miłości. Joachim Mencel, Marcin Pospieszalski. To kolejni nasi goście. Najbarwniej temat miłosierdzia podjęli artyści właśnie stamtąd. Z Krakowa, z południa Polski, z ziem rodzinnych Karola Wojtyły i Faustyny Kowalskiej. Tak, to ta pierwsza osoba, tak? Pierwsza osoba daje znać o sobie. To ta pierwsza osoba. Ja, Mencel, jestem. Witam słuchaczy Polskiego Radia Programu Trzeciego bardzo serdecznie. Zabrzmiała kantata jazzowa Miłość mi wszystko wyjaśniła do tekstów, do poezji Karola Wojtyły. To twoja kompozycja. To było dokładnie przed pierwszą rocznicą śmierci Jana Pawła. Ty siedź, pisz i komponuj. No tak, to akurat Krzysiek Motyka do mnie takie zdanie wygłosił, które się kończyło, a ja już wszystko zorganizuję. Ostatnie wykonanie to krakowskie również Grzesiek właśnie zorganizował. On je, no tak wychodził, powiedzmy. Dla mnie to wielkie wydarzenie. No, każde wykonanie kantaty jest wielkim wydarzeniem. I wdzięczny jestem, że w ogóle takie okazje się zdarzają. No bo my jako Polacy jesteśmy takim narodem jednak okazjonalnym, powiem tak szczerze. To tak trochę mówię trochę z goryczą, bo jak jest rok chopinowski, to wszystko o Chopinie, prawda? Ja bym tak chciał, żebyśmy z muzyką poświęconą papieżowi no, mieli do czynienia częściej. Tak czy inaczej jestem wdzięczny, że w ogóle możemy grać, że możemy się cieszyć, że możemy świętować promocję tych wartości duchowych, które te wydarzenia niosą. Jest no niesamowita. Myślę, że za wiele lat jeszcze będziemy widzieć owoce tych spotkań. Mhm. Joachimie, czy można powiedzieć, że tą kantatą jazzmeni też dołożyli swoją cegiełkę do tego wydarzenia? Ależ oczywiście, no przecież dlatego ja ją napisałem, żeby jakoś zebrać to całe towarzystwo, prawda? Że tak się wyrażę, no niezbyt ładnie. Natomiast myślę, że jazzmeni gdzieś tam siedzą w Krakowie, podziemiach. Jest kilka festiwali jazzowych, no ale nie ma takich projektów, które jakby jednoznacznie odnosiły się do dziedzictwa chociażby Jana Pawła. No i dlatego ja napisałem ten cały utwór, wymyśliłem formę, posługiwałem się też takim językiem muzycznym, który jest mi bliski, czyli jest to jazz, ale również te nuty folkowe, czy nuta klasyczna, muzyki klasycznej również tutaj wybrzmiały. Zaprosiłem ludzi, z którymi, których znam i których cenię, z którymi się wcześniej znaliśmy wszystkimi i wiedziałem, że dla nich jest to ważne, by w takim projekcie wziąć udział. Zaprosiłem też muzyków no, folkowych, chociażby górali i myślę, że cała ta forma tej kantaty jakby odzwierciedla też taki świat, którym żył Jan Paweł i trochę tego świata widzę też właśnie w jego poezji, którą jeszcze jako Karol Wojtyła napisał. No napisałem muzykę do tych fragmentów, które uważałem za stosowne, które jakby we mnie jakby drgały. Czy tam słyszałem tą taką wewnętrzną nutę, no bo na tym to moja praca polega, po prostu siadam i coś, i czytam, jeśli i drga. Coś mnie dotyka i gdzieś, tak, gdzieś słyszę tą wewnętrzną melodię, ja w zasadzie gdzieś tą melodię po prostu wyczytuję w tych tekstach. A czy muzyka... Muzykę do poezji. A no właśnie, czy muzyka jazzowa jest dobrą formą do oprawiania poezji, do tłumaczenia poezji? No tak nie zrobiłem tego w stylu tak zwanej piosenki poetyckiej, czy poezji śpiewanej tutaj modnej bardzo w Krakowie. Czy jest dobrą formą? Dla mnie tak. Jazz dobrze w ogóle opowiada o życiu, o poezji. Według mnie jazz jest taką szczerą formą wypowiedzi. Zrobiłem to tak najlepiej jak umiałem. Proszę mi uwierzyć. Słów odszukanych z nicości. drżenia. Oprócz słów odszukanych z nicości, a dostaję ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Miłość mi wszystko wyjaśniła, kantata Joachima Menzla, jazzowa kantata. Ze mną jest Joachim Menzel, już dobiegł Marcin Pospieszalski do nas. Witam cię pięknie również. Witam. Miałem dzięki cudownej współczesnej technologii jakby podsłuch, co się tu dzieje, słuchając z podziwem audycji. Ten utwór to po prostu, jak to się mówi pomuzycznie, wbija w fotel. Drodzy Państwo, dlatego dzisiaj tacy nasi goście, jeszcze raz przypominam, Joachim Menzel i Marcin Pospieszalski, ponieważ bez takich właśnie doświadczonych muzyków, którzy mogą położyć swój rys muzyczny, czuwać nad pewnymi wydarzeniami, te wydarzenia wyglądałyby od strony muzycznej, artystycznej może zupełnie inaczej. No ale wróćmy do utworu, który stał się wizytówką Światowych Dni Młodzieży. Błogosławieni, miłosierni, spojrzeliście na ten utwór i mieliście swój wkład w tworzeniu jego. Dobrze. Anegdota. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że cały hymn rozpoczyna się, oczywiście wszyscy to słyszeli, właśnie pięknym dźwiękiem liry. Liry Korbowej, która gra jeden z najstarszych hymnów polskich, czyli Gaudę Mater Polonia. I na tej lirze, uwaga, gra właśnie siedzący naprzeciw mnie Joachim Menzel. I teraz jest taka sytuacja, że mają się zacząć Światowe Dni Młodzieży pierwszą mszą świętą i dostaję telefon od najpierw od Szymka Madeja, później od Adama Sztaby, całego kierownika muzycznego, że nie mają początku, czyli tego, od czego zaczyna się hymn, czyli dźwięku liry. Ja okazało się, że tydzień wcześniej, ponieważ wiedziałem, że te ślady gdzieś są tam zbekapowane, że tak powiem, skasowałem całą sesję śladów hymnu z Alverni, tam, na którą pracowaliśmy. Ale się okazało, że mam jakieś demo nagrane z pierwszego miksu. I jest tam lira Joachima, że tak powiem, w stanie naturalnym, czyli ją trzeba obrobić, zmasteringować, dodać pogłosu. I mówię, że to chyba jest niemożliwe, że ja chyba nie zdążę. No ale coś tam zrobiłem szybko na komputerze, na stole w kuchni, przyciąłem tą lirę, że tak powiem, obrobiłem muzycznie i wysyłam do Krakowa, do Adasia Sztaby, ale mówię, a chyba nic z tego nie będzie, bo to tak, nie wiem, czy to się w ogóle na szybko zrobiłem. Nagle okazuje się, włączam Polskie Radio i jest zapowiedź. Właśnie rozpoczynamy hymnem Światowe Dni Młodzieży i odzywa się lira Joachima, którą chwilę wcześniej udało mi się jakimś cudem po prostu wyedytować, przygotować ją do wypuszczenia przed całym hymnem Światowych Dni Młodzieży. Także więc Joachim na swojej lirze, można powiedzieć, rozpoczął Światowe Dni Młodzieży. No właśnie, to nic nie dzieje się przypadkowo. Czujemy się w jakiś sposób niezbędni. Kompozytorem, który wygrał konkurs na hymn, jest Jakub Blycharz, ale tak, Gaudę Mater Polonia, raduj się Matko Polsko. To Marcin akurat wymyślił to, że mam zagrać to na początku. Tak, ja mówię, musi być jakiś akcent, bo kiedy zostałem poproszony przez, nie tylko przez Kubę, ale właściwie środowisko muzyków, którzy byli przy Kubie i którzy nagrywali jeszcze wersję demo hymnu, a konkretnie Kasia Bogusz, która przepięknie tam w hymnie śpiewa, zadzwoniła do mnie, że słuchaj, no okazało się, że wybrano ten hymn i po prostu co tu zrobić, bo to trzeba jakoś jeszcze też profesjonalnie ogarnąć. Wtedy ten hymn powinien zaczynać jakimś takim znakiem rozpoznawczym. Polskie logo, ale zarazem uniwersalne, bo przecież melodia hymnu Gaudę Mater Polonia to jest melodia też pieśni eucharystycznej, znanej na całym świecie, chorału gregoriańskiego, więc mówię, jakiś stary instrument, który oczywiście był w całej Europie, ale także w Polsce. Wiele wieków temu nawet wędrowni, grajkowie i na pewno całkiem możliwe, że ten hymn brzmiał właśnie w ten sposób kilkaset lat temu, grany przez wędrownych bardów polskich, którzy śpiewali pieśni. Więc Joachim stał się takim wędrownym bardem polskim, który jeden z najstarszych hymnów polskich gra na lirze. Charakter tego hymnu był bardzo określony już w tej wersji demo. On był dosyć zbliżony do tego, co już jakby do charakteru, który tu słyszymy. Natomiast oczywiście wymagał zabiegów takich jak skrócenie, jak instrumentacja cała, gdzie pojawiła się właśnie wielka orkiestra. To już były moje idee, tak w pierwszych rozmowach właśnie z twórcami hymnu mówię, to musi mieć też rozmach taki, który, to nie może być zwykła piosenka, to musi mieć rozmach, który pokaże też jakąś uniwersalność też tego przekazu. No i jak inaczej niż w naszym kręgu to zrealizować? Wszystko jakoś jak robimy też, czy robimy na chwałę Bożą, no to w tym kręgu, no. W kręgu najbliższych muzyków, do których mamy zaufanie. Więc od razu telefon do Joachima, od razu telefon do Huberta i w tej rodzinie jakoś spotkaliśmy się. Czasem o nas zapominają, ale tak... No jak? Ale jak się okazuje, że gdzieś tam jesteśmy mamy swój wkład. No trzeba przyznać, że Pan Bóg nas zatrudnił tutaj. Oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich. Błogosławieństwo. tam Pan nie odpuścił win. Któż ostać by się mógł, lecz on przebacza przeto im my. Czyńmy jak nasz Bóg. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pan Syna krwią zmazał wszelki dług. Syn z grobu żywy wstał. Panem jest Jezus, mówi w nas Duch. Niech to widzi świat. Błogosławieni miłosierni, albowiem on miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni. Dziś opowiadamy o sztuce i muzyce, która ubogaciła twórczo pojęcie i tajemnicę miłosierdzia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakub Blecharz skomponował hymn, który już dziś przeszedł do historii. Muzykę, która od 2016 roku rozpoznawalna jest niemal na całym świecie, przynajmniej w niektórych kręgach. Porozmawiajmy sobie najpierw o tych źródłach, o początkach hymnu. Jeden taki walor tej pieśni jakby wystąpił już dawno na początku i utrzymał się do teraz, mianowicie jakiś taki uroczysty charakter, bo to chyba rozumie się samo przez się. Hymny, jak czytamy, występowały już w starożytności, pełny jest ich Stary Testament. Nowy Testament właśnie mówi, byśmy z całą mocą napominali, pouczali samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w naszych sercach. W ten sposób. Myślę, że tak jak czytałem, jak zgłębiałem temat, jakiś taki apostroficzny, inwokacyjny charakter on się gdzieś zagubił, bo jego rzeczywiście już nie ma, kiedy tak słucha się hymnów, nawet już tych tradycyjnych, tylko późniejszych. No i też wydaje mi się, że na wymiar wspólnotowy danej pieśni, ponieważ ona zawsze dotyczyła albo jakichś spraw szczególnie ważnych dla danej grupy ludzi, no choćby takich jak narodowość, czy wyznanie, czy jakaś idea. Której te hymny były poświęcane. Wiara to wielka zachęta do tego, żeby tę muzykę robić. Nigdy nie uprawiałem muzyki innej niż chrześcijańska, niż muzyka religijna, niż muzyka ofiarowana, poświęcana Bogu. Dlatego no, bez wiary byłoby to niemożliwe. Tak sobie myślę, nie wiem jak daleko sięga ta tradycja, że podczas hymnów stoimy. Jest taki piękny zwyczaj, kiedy w kościele rozbrzmiewa na przykład Tedeum, wszyscy wstają. To jest niesamowite doświadczenie, prawda? Nie wiem, czy w Warszawie też wstajecie, my w Krakowie i na Śląsku, owszem. W pewien sposób te hymny tak jakby uświęcały przestrzeń, uświęcały rzeczywistość, w której się poruszamy, że właśnie rzeczywiście wstajemy w sposób wręcz automatyczny. Strażniczka Skarbca Miłosierdzia Bożego w życiu ziemskim i w niebiosach. Salve Regina Misericordia. Salve Regina Zabito e Culoma, Mother Divinia Vagem. Salve Regina Misericordia. I tak pomału ze średniowiecza przepłynęliśmy w bardziej współczesne wieki. 25 września 2014 roku Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży ogłosił, że spośród 94 nadesłanych do Krakowa propozycji hymnów kompozycja Jakuba Blycharza Błogosławieni Miłosierni została zwycięską. To jest no, troszkę dłuższa historia, dlatego że rzeczywiście wyniki tego konkursu przedłużały się i przedłużały w nieskończoność. I ja jakby żywiłem wielkie nadzieje przez bardzo długi czas, że jakby ten utwór, który przesłałem, że zostanie tym hymnem wybrany. Miałem ku temu bardzo mocne podstawy, że pomimo dochodzących mnie słuchów, że nic z tego, że do Watykanu pojechały inne piosenki, że jak to mówimy po ptokach, nagle się okazuje, że jednak mój hymn, moja piosenka zostaje oficjalnym hymnem. No przyznam szczerze, że prawie płakałem. Tak byłem tym poruszony. Panie Jakubie, ja zapytam trochę przewrotnie. Czy trzeba być prawnikiem, żeby napisać hymn? To ja powiedziałem tak przewrotnie w naszej wcześniejszej rozmowie telefonicznej, ale okazuje się, wie pani, że dobrze jest być prawnikiem, żeby napisać hymn, ponieważ to, no, jakby to jest moja historia. Ja piosenkę pisałem nie mając żadnego przygotowania, jakiegoś takiego formalnego, żadnych dyplomów, żadnych papierów. Jakoś to nie przeszkodziło. Oczywiście prócz tych prawniczych, bo te to tam gdzieś zalegały na półce. Natomiast dobrze jest być prawnikiem, by pisać hymny. Jakie wymogi trzeba spełnić? Czas, tempo, tekst? Nie, nic takiego nie było przesądzone, prócz właśnie tych kwestii merytorycznych związanych z tekstem, to znaczy, żeby rzeczywiście śpiew dotyczył Miłosierdzia Bożego i wyjaśniał, przybliżał to błogosławieństwo. Natomiast no, jakby dla mnie było to oczywiste, że to musi być coś, co jakby skruszy serca ludzi, którzy przyjadą. Znaczy, ja jestem bardzo niecierpliwy, wie pani, i jak piszę piosenkę, to albo ją piszę w pół godziny, albo jej nie piszę wcale. Czyli hymn powstał w pół godziny. Jeżeli chodzi o melodię, muszę przyznać, że tak, powstał no, w jakieś pół godziny. Ten refren w ogóle, on bardzo, bardzo, bardzo szybko jakoś przyszedł mi do głowy. Ja dzwoniłem do mojej przyjaciółki Oli Maciejewskiej, z którą razem gramy w zespole Nie ma go tu. To nawiasem mówiąc, zespół, który zawiązał się przy okazji prac nad hymnem Światowych Dni Młodzieży, bo myśmy to razem opracowali. W kanciapie u kolegi siedzieliśmy i opracowywaliśmy tę wersję konkursową. Natomiast wychodząc z Alverni, wyszliśmy już jako zespół, który działa do teraz no, z niemałym powodzeniem. Super sprawa. Natomiast właśnie dzwoniłem do Oli, śpiewałem jej to z gitarą, na głośno mówiącym przez telefon. Właśnie co myśli. No i myślała, że dobrze, że idzie w dobrą stronę. Z tekstem było gorzej, hymn został wybrany, wszystko było pięknie, natomiast rzeczywiście regulamin też dopuszczał pewne ingerencje ze strony komitetu organizacyjnego i prośba o te ingerencje była. Dlatego, że tam niektóre rzeczy były, nie wiem, być może zbyt mocne, czy może nietrafione, czy też może teologicznie niejednoznaczne. Dlatego, no tutaj powiem szczerze, że się namordowałem, namęczyłem się bardzo, żeby jakby sprostać tym oczekiwaniom. Te poprawki były nanoszone właściwie do ostatnich chwil. Mm-hmm. Ja pamiętam, kiedy właśnie w wieczór przed nagraniem w Alverni całego utworu zadzwonił biskup Damian Muskus z prośbą, że jednak jeszcze byłaby potrzeba, żeby ten tekst zmienić, no więc ja tam nigdy za dużo tych włosów nie miałem, ale to te, które były, to wypadły w tym momencie, bo byłem zrozpaczony. Natomiast udało się. Ja muszę wspomnieć o Marysi Pękale. Marysia jest moją koleżanką z zespołu właśnie z Nie ma go tu. Marysia jest pianistką w tym zespole, ale jednocześnie ona jakby ogarnęła całą orkiestrację w momencie, kiedy trzeba było nagrywać oficjalną wersję hymnu dla całego świata de facto. Ja zająłem się jakby organizacją tego wszystkiego i ją poprosiłem o to, żeby spróbowała zmierzyć się z orkiestracją, bo przyznam szczerze, że na tym się nie znam. Kompletnie się na tym nie znam, umiem aranżować chóry. Więc Marysia zrobiła świetną pracę, tam jej pomógł i popoprawiał pewne rzeczy Marcin Pospieszarski. I jeszcze był Hubert Kowalski, Piotr Szewczak. Tak, tak, tak, wszyscy panowie byli i to w ogóle to są piękne historie. Ja myślę, że nie mamy na to czasu, żebym ja o tym opowiedział, jak to znowu było przygotowywane. Powiem tylko tyle, że jakby Alvernia to było kolejne moje marzenie i myśmy się rzeczywiście z żoną, jadąc kiedyś z Krakowa do Katowic, pomodlili nad tą Alvernią, że tam ogłaszamy Królestwo Boże i że Bóg nas tam wprowadzi. I proszę sobie wyobrazić, że do 4 miesięcy tam byliśmy. No, byliśmy nagrywać hymn, to było niesamowite, więc jakby ja tu znowu opowiem, jak płakałem. No tak, weszliśmy, zaczęliśmy się modlić to w tej Alverni razem z całą ekipą. Od tego zaczęliśmy nagrania, no i ja nie mogłem się powstrzymać jakby tutaj od tego rozrzewnienia, bo byłem tak niesamowicie tym poruszony, co się dzieje. To niesamowita, niesamowita historia. I tak moglibyśmy opowiadać i opowiadać i opowiadać kolejne historie. Pan Jakub Blycharz, autor i kompozytor hymnu na Światowe Dni Młodzieży. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Pan Jakub Blycharz, Błogosławieni Miłosierni, Kraków. Agnieszka Trzeciakiewicz, dobrego dnia. Od Boga Gospoda mog milosrdna nie. Dok lutaš on strpljivo traži te, želi te nositi, da svojom krvlju te ozdravi, novi život ti da. Zauvijek, blagoslovljeni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Myślę, że moja biografia Ratzingera nie tylko zawiera najwięcej informacji, ale jest też najbardziej intymną książką o niemieckim papieżu. Mówi w Gościu Niedzielnym Peter Zewald, autor najnowszej biografii Benedykta XVI. Za sprawą doświadczenia reżimu nazistowskiego, który obiecywał nowego człowieka, Ratzinger pozostał sceptyczny wobec jakiegokolwiek oczekiwania zbawienia o charakterze politycznym, ale też wobec jakiegokolwiek triumfalizmu albo arogancji w Kościele. Zachował wszędzie krytyczny dystans, który uczynił jego oceny tym trafniejszymi. Dotyczy to przede wszystkim dążeń, które chcą z Kościoła uczynić coś innego niż to, czego chce jego założyciel Jezus Chrystus. Czytamy dalej. Ratzinger pochodził z antyfaszystowskiego domu. Jego ojciec był zdecydowanym przeciwnikiem Hitlera. On sam jako uczeń w seminarium arcybiskupim musiał biegać ścieżkami zdrowia, a młodzi hitlerowcy przezywali go czarną świnią. Wołali, że dla ludzi takich jak on po ostatecznym zwycięstwie nie będzie już przyszłości. Gdy wydano prawny nakaz, który nie pozostawiał wyjścia, zmuszając do członkostwa w Hitlerjugend, Ratzinger po prostu trzymał się z dala od zgromadzeń i marszów, mówi biograf Benedykta XVI. Odwagę udowodnił już przed nazistami. Potem jako student nie okazał lęku wobec profesora, którego teologia wydała mu się przedawniona. Jego pierwszy większy tekst, Nowi Poganie i Kościół z 1958 roku, w którym domagał się odświatowienia Kościoła i wskazywał, gdzie wiara napotyka zagrożenia, kosztował go prawie utratę kariery. Z kolei to głównie Ratzingerowi zawdzięczamy, że przez opór wobec ustalonych wstępnych projektów Sobór był autentycznym i wskazującym przyszłość wielkim zgromadzeniem Kościoła. Ratzinger nigdy nie stawiał oporu dla osiągnięcia samego wzburzenia, lecz robił to tylko wówczas, gdy widział konieczność zaangażowania po stronie prawdy i wiary. Czytamy w Gościu Niedzielnym. To, że młodzież utożsamia się z lewicą, nie oznacza, że jest to identyfikacja z marksizmem. To już historia kojarzona z totalitaryzmem, przemocą, nakazowo-rozdzielczym systemem gospodarczym, brakiem demokracji itd. Pisze w Gościu Niedzielnym Małgorzata Bilska w obszernym artykule, w którym przytacza wyniki badań wskazujące na wzrost identyfikacji lewicowych wśród młodego pokolenia. Autorka pyta ekspertów, czym zatem jest dla młodych lewicowość. Profesor Krystyna Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu twierdzi, że lewicowość jest dziś związana z potrzebą wolności wyboru, przede wszystkim w odniesieniu do trzech obszarów – intymności i cielesności, internetu oraz ekologii. Podobnie widzi to ksiądz dr Remigiusz Schauer, który bada młodzież w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Uważa on, że w dyskursie publicznym lewicowość funkcjonuje jako wyraz samostanowienia, wolności wyboru. Zgadza się z tym Jonathan Scoville z CEBOS. Cytat. Mam wrażenie, że lewicowość najmłodszych badanych opiera się raczej na kwestiach światopoglądowych niż ekonomicznych. Pokazuje to choćby bardzo wyraźna zmiana poglądów młodzieży na temat aborcji, korespondująca ze wzrostem jej lewicowości. Koniec cytatu. I dalej Małgorzata Bilska pisze. Kościół w Polsce postawił na działania radykalne, krytykujące lewicę z całą siłą, ale głównie na mocy autorytetu. Żeby krytyka była skuteczna, musi opierać się na solidnych, racjonalnych argumentach, popartych wiedzą naukową, na autorytecie moralnym, na wiarygodności, na zaufaniu do tego, że krytyk największe wymagania stawia sobie. Młodzież jest wyczulona na hipokryzję, niespójność słów i czynów. To też widać w badaniach. Część osób deklarujących światopogląd lewicowy traktuje to zapewne jako sprzeciw i wyraz buntu, a nie pozytywny wybór. Na razie to potężny sygnał ostrzegawczy. Czytamy w Przewodniku Katolickim. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chodź córciu,